Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne, det kærlige hjem, som min barndom er i byen. Der lærte jeg fra, jeg begyndte at skønne, at nøjsomhed krydrer den fattiges brød. Der vokser jeg op, og den fattige rønne var mig et palads, der var glæde og ro. Jeg plukkede sommer det frodige grønne, og plantede det i vort hjemlige bo. Min fattige moder mig skærmet og hynket, jeg var hendes rigdom, jeg var hendes skat. Hun sørgede med mig hver gang sårene trykkede, jeg var hendes glæde ved dag og ved nat. Hun kæmpede så trofast for mig og så stille, vi var med hinanden, når vinteren var streng. Hun talede til mig kun ordene milde, hun tog mig om sommeren på mark og i eng. Trods alt, hvad sig rørte i verden derude, vort hjem var det samme, den fattige vrå. Vi tittede ud af den sollyse rude, og følte os rige, skønt vi var så små. Hun lagde de tidligste ord mig på læben, hun såede det tidligste kærlighedsfrø. Der så jeg min mors, den flittige stræben, der så jeg til sidst hende blegne og dø. Og siden, når sårene ville mig nær, fløj tanken som trøst til mit fattige hjem. Til hver gang jeg tænker min barndom tilbage, så mindes jeg hjem. Det går ej i glem. Jeg elsker dets tag med mosse, det grønne, dets klinede vægge, dets vinduer små. Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne, men det kan jeg andre slet ikke forstå.